चोरी चोरी प्यार में है जो मजा, थोड़े इंतजार में है जो मजा। चोरी चोरी प्यार में है जो मजा, थोड़े इंतजार में है जो मजा। ओ मेरी जान, जाने ना तू क्यों। चोरी चोरी प्यार में है जो मजा, थोड़े इंतजार में है जो मजा। ओ मेरी जान, जाने ना तू क्यों। I'm